آپ کہیے کہ رات اور دن میں رحمان کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کر سکتا ہے؟ بلکہ یہ تو اپنے رب کے ذکر سے ہی منہ پھیرنے والے ہیں۔